राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 14 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम। तिथि बार बता दो गणेश। मैं श्रद्धा ही याद रखू, श्रद्धा ही याद रखूंगा। भगवान है बेटा, भगवान है, भगवान है बेटा बेटी है, ठाकुर जी बेटा बेटी, सब ठाकुर जी बेटा बेटी। संसार ही नहीं हो बाबा, संसार नहीं हो, ठाकुर जी बेटा बेटी, भगवान के बेटा बेटे हो, छोटा मोटा सब ठाकुर जी है। ठाकुर जी बाप है, सोना सोना बाप है, भगवान ना बेटा बेटी आदर नहीं हो, याद रखने। ठाकुर जी राम है, हमारे ठाकुर जी है, हम ठाकुर जी बेटा बेटी है। असाभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रहूं पति पति मोरे, असाभिमान जाए नहीं मोरे, भूल कर गई अभिमान नहीं बेटे, मैं सेवक रहूं पति पति मोरे, मैं हमारे पति है, मैं सेवक हूँ भगवान का, बाहर में ना सुना चाहिए, सुना बेटा बेटी बोला था, सुना भगवान ने बेटा बेटी बा देखो भाई कपूर सब तो होता रहे तो रीति है, कपूत है कोई सबूत है, कपूत बेटा तो है, बेटा तो है वो कपूत बेटा, कान में कब आवे कान तो कपूत हो रहे हो पूछा हो मेरे ये संबंध वाली पूत हो आवे अच्छा और मंदा हो भला और बुरा हो भगवान ने बेटा बेटी है बोलो, खास बड़े घरों के हो घरों बड़े हो घरों घरों बड़े हो आनंद आनंद मारे आनंद देव है भगवान का बेटे बेटी है आनंद देव है आनंद देव आनंद देव सब सब ठीक रहे भगवान का बेटा घरों का सब करुणा याद रखो अच्छे घरों रहा अच्छे घरों राम जी रहा बेटा बेटी राम जी रहा राम जी रहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैत्र नमद सहज राशि सहज राशि। आज मैंने एक प्रश्न पूछा एक सज्जन से, वो भगवान है फायदो कहे हो फायदो हो गए कुछ भी वे हजल वे जल वे अपन मोह देवान रहे शांति रहे भगवान की कृपा है, भगवान है याद रखने से बहुत शांति है, विलक्षण शांति है। अब एक शांति के स्थान में बैठा भगवान से भगवान सारे भर भगवान ने छोड़ा सूरी हर भगवान दरबार में हर भगवान दरबार में रहते हैं तो आनंद है बड़ा सब भगवान रहे कपूत सपूत कैसे हाँ भगवान कपूत तो भगवान ना सपूत तो भगवान ना भगवान होने से एक शांति रहती है शांति कि संसार में बहुत हलचल हो रही है अभी वहां जगह जगह हलचल हो रही है राजघर में हलचल हो रही है अपना आनंद हो रहे मौज हो रही भगवान की बातें चले को भगवान की बातें करो गीता की बातें करो गीता जी पाठ करो अपने सदा शांति रहे भगवान उनसे शांति रहे कदा इज्जत दो गीता फिर मैं लड़ा जैसी बात है भगवान ही रहता है भगवान दरबार में आनंद है मौज हो रही है जीवे तो ही मौज और मरे तो ही मौज आनंद है गंगा तरण सीखिए विपिर व्यवहार डूब जाए तो ही पार है पार जाए तो ही पार जाए तो ही पार ऐसी बात है डूब जाए तो ही पार है पार जाए तो ही पार तेनो सिंह अपने अपने काम अच्छा है अपने जो काम सामने है वो काम बहुत बढ़िया है परमात्मा की प्राप्ति करने इनमें उत्साह करो सब भाई लोग ना सो भाई के साथ भगवत प्राप्ति में भगवान मजराने में बंदर भाई सब वो 3300 लग जाए 3300 कमी ना हो हमारे कमी नहीं हो बहुत बढ़िया बात है साधन में 3300 से है कोई राजी हो कोई नाराज हो कोई खुशी हो कोई ना कोई बस अपना तो साधन 3300 से है अरे वो दादी हो तो ठीक है नाथ हो तो ठीक है असली गाँव है असली गाँव में पता नहीं लोगों ने पता ही बोली लोगों ने था ही बोली राग देश ईर्ष्या बहुत चल रहा है राज की आड़ भी बड़े बड़े समझदार भी ऐसे हो रहे हैं भगवान ऐसी बात है भगवान की कृपा है भगवान की बात करें भगवान ही चलो मैं रात दिन अपने हे नाथ हे नाथ हे नाथ अपने चरणों सुनो बस भगवान ने चरणों सुनो है भगवान ने चरणों सुनो बस छोटा और बड़ा और बूढ़ा हो कमजोर हो सही खोलो अब आराम से भगवान है हमारे भगवान है चरणार सुनो है इस बात से आनंद होता हुआ आनंद वादे है संसार में बहुत हलचल हो रही है अबार अबार भगवान की बात करा भगवान की चिंता करा भगवान की गीता जी बात चाले भगवान की बात चाले सत्संग की बात चाले भगवान हमारा है हम भगवान है कैसे वो भगवान ही है वहाँ भगवान हमारे भगवान रे हो जाए ना तो फिर आनंद आनंद में मृत भी आनंद है, जीवित भी आनंद है, बीमार तो भी आनंद है, स्वस्थ है, नफा होते भी फायदा है, दुखान तो फायदा है, भगवान है, भगवान है, वो बड़ो भाई नफा है, वो नफा मिले नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान है, कैसे आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, हम भगवान है, सब सब प्रसन्न हो एकदम भगवान है, भगवान के चरणों में हमें भगवान ने बात करे, भगवान के चरणों में भगवान का चिंतन करा, भगवान ने गीता रो पाठ करा, भगवान ने है सब भगवान ने, परंतु जो काम में नहीं उठा है हमारे भगवान ने, होकर भगवान ही बात करा, भगवान ने चिंतन करा, भगवान ने याद करा, ओ मौको बड़ा बढ़िया बनी है, ये भगवान की कृपा से मिली है, ये अपना पुरुषार्थ नहीं है, जब द्रवे दीन दया दुराग हो, जब द्रवे दीन दया दुराग हो साधु संगति भाई है, दीन दया दुराग हो देवे तो भगवे कृपा करे, जब साधु संगति भाई है सत्संग मिले, जतन करेरक प्रभु प्रेरक प्रभु हसा सब की प्रेरणा भगवान है, भगवान के चरणों के दास है, इन मौज की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, दुख की बात ही नहीं है, सब आनंद की बात है, मौज की बात है, भगवान के चरणों में, भगवान ने याद रखने से एक शांति रहती है, वो शांति और धन संपत्ति होने से शांति नहीं मिले, वर आदि होने से भी शांति नहीं मिले, ये भगवान होने से शांति मिले, भगवान ने चरणों ने सुनो जाए वह शरदो सत्संग बात करो रात और दिन आई बात है, हरि चिंतन है, हरी पुस्तकें है, भगवान भगवान है भावरी बात है, प्रकाश सूर्य बने भगवान रहो, भगवान है चरणों शरण है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम अतः एक अभ्यास करते बुधे चिंता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथियंत समान तो शांति बंदी जय ये सब आता है मैं सब अच्छा मत चिंता मत प्राणा बोधयंत परस्परम और कथियंत समान तो शांति बंदी जय सब आते मत चिंता मत प्राणा भगवान की बात है, भगवान ही बात है, भगवान ही मन है, प्राण जीना भगवान ही है, बोधियंत परस्पर आपस में भगवान ही बात ही कह रहे और कथन तो कथन सुने तो एक आप होगी सुनाओ तो ही उसकी बात करे तो उसकी दुष्चिंत में दो पा है परसों में आनंद है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ऐसे प्रेम पूर्वक भगवान भजन करे उनको नाम है बुद्धि योग भगवान ज्ञान योग देते बुद्धि योग देते कर्म योग देते ये नाम देते तेषाम अनुकंपार्थ उस पर कृपा करने के लिए अज्ञान से तमाम नाश है हमें अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को भगवान के मैं नाश करता हूँ बुद्धि योग देता हूँ, कर्म योग देता हूँ, समता देता हूँ, और भीतर में दुर्गुण दुराकार उनको दूर कर देता हूँ, नाशया मातु भाव तो ज्ञान दीपेन भाषता, ज्ञान रूपी दीपक से दे दीपान दीपक से उसके अज्ञान को दूर कर देता हूँ। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, ऐसी भगवान की कृपा है, अज्ञान दूर हो जाए, ऐसी मौज है, भगवान की कृपा है, और कुछ भी नहीं है, परंतु बड़ी भारी चीज है भगवान है चरण और सहारो, भगवान की बात मत चिंता मत प्राणा मोदी भगवान का ही कथन है, भगवान का स्मरण है, भगवान की चिंतन है, भगवान की बातें है, भगवान की गीता है, उसका मनन है, उसका पाठ है, भगवान का नाम है, कभी अंतर से मानित दुष्यंत मानती इसमें तुष्ट रहते हैं, रमन रहते हैं, दुष्यंत रमनते तेसा में अनुकंपार ज्ञान जब तमाना भगवान कृपा करे तेसा अनुकंपार तो अनुकंपार तो अनुकंप भगवान पर अज्ञान करने अंधकार को भगवान दूर करते हैं, सब दूर हो जाए, अपने बताएं भगवान के शरण हो जाने से, जैसे सूर्य के सामने जाने से प्रकाश स्वतः मिलता है, आप साफ ही भगवान करना अपनी पर सूर्य को प्रकाश मिलता है स्वतः ही, ऐसे ही भगवान तब जाते ही अज्ञान दूर जाता है, भगवान की बात आती है याद है कथ सत्संग बात कथ भगवान नहीं करे और क्या करे, भगवान ही बात करे, भगवान की कृपा है, स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः स्वाभाविक गंगा जी तो स्नान उत्तराखंड की भूमि सत्संग का अवसर ये भगवान की कृपा है, ये बल से नहीं मिले, बुद्धि से नहीं मिले, अपने अपने शक्ति से नहीं मिले, ये कृपा से मिले, कृपा से मिले, भगवान की कृपा है। अच्छे अच्छे आदमियों को भी सत्संग मिलना कठिन पड़ता है, यहाँ सत्संग में रहने वाले भाई भी बहनों भी सब सत्संग में रुचि रखे, हाथी बात नहीं है, कई है वे क्यों काम और धंधार कई है, चलो भी वे सोलह सौ चलो ठरको सुधरे और अठहर सगे जगह मत है, कोई भगवान की कृपा विशेष है, कमर की काम ही हो रही कर जाना माने मैं जरूरी हो रही कथी करी जरूरी जरूरी हो रही बेटा थी भगवान की बात चल रही थी, कोई काम नहीं कोई बात नहीं, खेती नहीं कोई बाड़ी नहीं कोई काम नहीं कोई सोरा नहीं छोरी नहीं चिंता भगवान की बात है, ऐसा मौका मिलता नहीं है, हरे को नहीं मिलता, मन होते हुए भी विचार होते हुए भी मन में विचार रहने पर भी सब समय में नहीं मिलता, जाना पड़ता है, यहाँ से कई भाई गए गई बहना चली गई तुम्हारा सत्संग विचार बनो, हे आनंद विचार पासाओ जल्दी आ नहीं सक, भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा भगवान ही होती है जिनमें लोग आ सके, देते हैं तो आना मुश्किल है। मन का विचार होने पर भी, सच्चा विचार होने पर भी कोई न कोई बाधा लग जाए। गृह कार्य धना जंजाला त्यादि दुर्गो शैल विशाला, विशैल वह शैल है। जो मौका मिलता है ना घर बैठे, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई जानो नहीं, कोई आना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी कोई ब्याह नहीं, कोई सगाई नहीं, कुछ जब ऐसी कृपा है भगवान रे। जब सत्संग मिल रहा है इतने बैठे आप लोग, ये भगवान की कृपा है। सत्संग भगवान की कृपा, हरदम भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा हो रही है, मौज हो रही है, मौज। धन स्वरो महाराज को नृत्य करिए मौज, धन स्वरो महाराज को नृत्य करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखाओ नाथ, संसार सुख नहीं चाहिए, संसार से सुख से फायदा नहीं है, संसार सुख से फायदा नहीं है, फायदा भगवान है चरणों में है। नारायण नारायण नारायण नारायण हो गए, समय हो गया, समय गोविंद गोपाल जी जय।